Genites. Sí, bona nit, bona nit. Hosti, se sent una mica xungo això avui. Sí, estem aquí una mica embotits aquí, com puguem, a la ràdio de Sant Pere i Sant Pau, a la 100.0 de l'FM, ràdio que enganja, enganja Nights. Això mateix, enganja Nights. Bé, anirem començant. A mi em dóna la impressió que no hi ha massa bona qualitat sonora avui, no? Bueno, això tampoc ens ha de vindre d'aquí, ja. Sí, no, no, res nou, res nou. Apuntem un altre a la llista? Sí, no sé, se'm fa estrany, se'm fa estrany. No sé després com se sentirà per casa, però bueno. També s'ha de dir que feia gairebé un mes que no feia programa. Entre històries. Primerament, Ganjanaiters, que no us en desempallegareu de nosaltres, eh? Sí. No us penseu de que ens hem retirat, sinó podeu comprovar que estem aquí i, bueno, pues, durant un mes i mig, doncs per raons personals, feines, històries... I és la veritat. La veritat. Campelones, campelones, oh, eh? Bàsicament, moltes de les faltes de Ganjanait són degudes al futbol. Bueno, però era una clàusula. És una clàusula, sí, sí, sí. Jo posarem al blog els estatuts de Ganjanait perquè pugueu saber-ho tots, que quan hi ha futbol, bueno, hi ha certs nivells i certs partits, no? Però sí, sí. És el que hi ha, ho portem a la sang. Això, vale. I bueno, pues això, comencem per felicitar el campió de Lliga. Sí, sí, que fins a l'última jornada, eh? Aquests els madriles també se pot dir de que han fet també una bona temporada, saps? Perquè sí, sí. Una temporada esplèndida. Feia temps que no es veia un final de Lliga com aquest, eh? Jo crec que són els 300 milions d'euros, milions invertits, sí, de tota la història. Sí, sí, han aconseguit que tingués emoció. O sigui, tot i saber que no guanyarien una merda, ho han intentat fins a l'últim partit. Ah, una cosa, mira, t'explico un acudit, saps? A veure. Saps que el Madrid ha comprat 3 xinos? Ai, aviam. Xin Copa, Xin Liga, Xin Champions. Hòstia, sí, sí. Bueno, mira, d'aquí n'han sortit un munt, saps? I és que és un... El ridícul més espantós, ja, i ens orgulleix a nosaltres ser blaugranes. De que ja els està bé, saps? Què es creuen? Que en sec així poden dir que guanyen el triplet? Bueno. Això s'ho creu aquell, el mercenari aquell, sí, saps? Si ho diu Florentino, pues, va a missa. A base de maletins, mira. Sí, home, sí, el dia que puguin anar amb els seus 300 milions i comprar les copes, doncs... Pim, pam, toma la casitos. Així ho tindrà més fàcil. Si sortim més barat, tu. Entres a alguna d'aquestes cases que fan copes, medalles i trofeus. Sí. I bueno, és igual, que ja s'estem bueno, mirant massa... Sí, ja comencem aquí el programa. Doncs, sí. Pues, pues, començarem aquí amb les nostres noticietes. Doncs, bueno, anem dient que demà, dijous, dia 20 de maig, al Rude Club de Barcelona, carrer Almogàvers, doncs hi haurà l'Old School Meets New School. Gratuïtament, doncs, hi haurà la sound de Cheer Up Sound System, cantant el Dr. Calypso i Los Fulanos, i més Black Steady Crew, amb el nostre company, doncs, el Rudeteo, i el nostre company Steady, Festeady. Doncs bueno, llançarem el primer tema de la nit i llançarem aquí, que feia temps que no escoltava el nostre company Alton Ellis, que ens estarà escoltant, aquest Working on a Groovy Thing, gran tema, Enganxa Nights. When I saw you, I knew that I was going to love you. And every day I thought, oh, how I'm gonna love you. head. Les notícies des d'aquí de Can Genites, hi ha properes actuacions i adreçades doncs, la setmana que ve, el dia 27 de maig, dijous, a la sala Razzmatazz 2 de Barcelona. Doncs tindrem un gran concert amb el gran drum and bass jamaicà, Sly and Robin, i qui més qui menys, que hi haurà de cantant Betty McLean, aquesta perla jove amb arrels jamaicanes, rotllo Alton Ellis, és un gran cantant, ja l'heu pogut escoltar en algun altre programa nostre, i hi haurà de taloners doncs, els Ruben López en diatones, que també són recomanables per Guns N' Roses, i amenitzant el concert doncs, en mans de Black Up Sound. Entrada 20 euros, si la voleu comprar Tic Tac Ticket, doncs ja us dic que es costarà en total 22,40. Recordem, dijous que ve, dia 27 de maig, a la sala Razzmatazz 2, aquests grans Sly and Robin i Betty McLean. Doncs bueno, anem a fer el següent tema. Ui, ja comença. Ara. Doncs de l'últim disc de les gironines de Pepper Potts, aquest gran rocksteady, Dream Guy, del seu disc Now. When I'm with you, I was in the time. David, també et volia comentar que avui ja s'ha confirmat ja l'últim DJ que punxarà la propera festa de Guns N' Roses Crew al Bar Groove de Tarragona. A part de... Doncs sí, senyor. El proper 18 de juny, divendres, al Bar Groove, carrer Cervantes de Tarragona, doncs tindrem un duet de manyicos, saps? Sí. Tindrem el Quique, conegut, des de Saragossa, i també tindrem el senyor Fari. Com el Fari? El Fari no es manyo. És que jo al Britus li dic el Fari, tio. És sí, que és el Fari. Pensava que parlàvem d'un altre Fari. No, no, no, no, que va, que va. És, és fan del Fari. Del Javi García. El Fari de tota la vida, de Tarragona. Que per cert, recorda l'Albert, el seu germà, que ahir va ser el seu aniversari. Bueno, hi ha un munt d'aniversaris. Un munt d'aniversaris. Avui el del Toni, també. Felicitats, Toni. Avui el del Toni, del Pastor. Pastor, era avui també. Pues felicitats al Jordi, també. Ahir va ser el del nostre company Albert García en Central de Dades. I el Frank i l'Eli, que el fan divendres. Demà. Ah, demà. Demà dijous o divendres? Ai, no ho sé, ara. Jo diria que és demà. Espera't. Espera't, això t'ho puc dir. Sí, vaig a consultar la central de dades en un moment. Pues sí, tens raó. Demà. Demà dijous. El Frank i l'Eli. Sí, sí, sí. Hi ha molts d'aniversaris, xecs. Demà, qui vulgui estar, uns quintos al Quim, s'ha dit, per qui vulgui estar-hi. Ui. Divendres ja, s'ha de treballar. Ja, ja veurem si podem estar. Esperarem a diumenge. Diumenge dinar al Caballo, que quedi clar. Fem aquest... Sí, no, que quedi clar, perquè ara el Gerard me comentava certes dubtes. Ja dinar i és a les dues. Val, val. No, allí serem. Allí serem, xec. Però bueno... feia temps que es volia portar un especial dels grans Hepcat, que podem dir que els vam veure al passat festival del Rudecat allà a la Sala Mirona de Salt. Va ser increïble, David. Sí, sí, sí. Van començar a llançar-nos temes i temes i temes dels seus quatre discs que tenen a la butxaca, de l'Out of Nowhere, del Scientific, del Right on Time, del Push and Shove. Bueno, abans de començar l'especial, de que ja tenia ganes perquè ja cremava, doncs bueno, us llanço el primer tema de l'especial, és com van començar el concert i van agafar un tema del seu segon disc Científic del 96, aquest Relation, Hepcat, pura dinamita. Still they won't leave me alone. sí, ja escoltant aquest primer tema ja vam començar a pensar de que ja tot el que vindria després ja seria ja temazo rere temazo i temazos i temazos. Pues sí. No vam parar de ballar, che, que ens ho vam passar en gran, ja és el que estàvem comentant aquí amb el David, saps, de que va ser un gran rodecat el d'enguany 2010, la primera nit els grans escatalà obrint la seva gira dels 25 anys i ja i el segon dia, que ja t'ho dic, de que els Delegators sí. t'haguessin agradat, gran veu femenina negra i bueno, Hepcat, pues, què us diré? Pues anirem a explicar una mica d'historieta aquesta gent. Ells van néixer el 1989 al sud de Califòrnia, que llavors doncs, era doncs, la tercera banda d'esca de llavors. Els seus estils pues, que els han estat mantenint des del primer disc fins al final i fins avui en dia, doncs, agafant aquestes harmonies soleres amb tocs contemporanis, però sobretot remarcant aquest Jamaican ska dels 60, que era doncs, llavors agafant la primera onada d'aquella època. Doncs el seu primer disc de debut va ser l'Out of Nowhere, el 1993, amb la discogràfica Moon Records de Nova York. I bueno, dos anys després, el científic, com hem escoltat aquest tema de Relation, que doncs, van decidir de gravar-ho amb Bio Records. Però anirem a sentir un altre tema, aquest és instrumental, senyors, el traient del primer disc del 93, Alone of Nowhere, aquest Scabes, a la 101.0 FM, Ganja Nights. We'll be right back. Pues bueno, anirem seguint. Aquest també va ser un altre temazo que vam escoltar. Encara me fa i creus que el vaig poder escoltar una altra vegada en directe. Perquè el primer que va escoltar aquests senyors va ser el 97 a la Sala Garatge presentant el tercer disc, el seu Right on Time, que ja us ficaré el tema després, que va ser la clausura del concert, que va ser increïble. Però bueno, anirem dient de què deriva el nom de Hepcat. Pues, bueno, aquest nom surt dels anys 30-35, pertany a, doncs, diguéssim, a la devoció entre el jazz i el swing, que eren molt conegudes les paraules hep i hipster. I bueno, doncs, un dels cantants, Alex Deser, doncs li deien hep, i pues, de hep pues, van treure el gat, que és el seu logo característic, i pues, bueno, pues, se van dir Hepcat. Que sigui més xunga. Vale. Pues, bueno, la formació d'inici, com Alex Deser, doncs, també Greg Lee, vocal, David Fuentes, baixista, que en pau descansi, Raúl Talavera, el sexual, Dave Hillard, el saxo tenor, Joey Aguilera, el guitarra, Dennis Wilson, també guitarra, Aaron Owens, guitarra rítmic, Kristen Castanon a la bateria, i també li feia col·laboracions, doncs, Scott Abels, conegut per nosaltres, que va ser bateria, doncs, dels Rancid, i també, doncs, bateria dels The Agrolites. Pues, bueno, seguint, doncs, després ja del seu segon disc amb Bay Records, el Kid Scientific, i el 98 s'adreçaren amb Epitaph Records, afiliada amb Hellcat Records, i per mi, doncs, és el tercer disc, és per mi el millor que tenen, el Right on Time, consolidant-se amb aquest swinging No Worries, que David encara l'estic ballant, perquè, com es, perquè van començar a moure's els col·legues que ja estan movia, estan morts. Saps? Que a mi, si em dius un tema de Hepcat, que siguis aquest, eh? No Worries. Per mi, que, per mi, eh? Jo crec que és el més conegut. Sí, bueno, potser sí, el més conegut, però també és el més, no sé... Aquest potser... toc de swing... Sí, sí, no sé, bueno, ska... És algú, potser és algú personal, no? Però... No sé, m'agrada. No, per mi també és un dels millors temes, que per què no, doncs, els hi podem ensenyar aquí, que escoltin Guns N' Roses, aquest No Worries de Hepcat. Molt bé, doncs això, aquest No Worries per tota... lligat a tota la gent que fa anys aquesta primavera colossal. Vinga. Of all the wonderful things in life you can't buy, they all can be yours with the right frame of mind. Just look and you'll find. No run, no lie. There are no secrets to hide. No run, no lie. Leave your problems behind. Leave your problems behind. Tra la la la la la la la la la. Give cat in the front to make ya boogie bump. Raise your glass and respect and tip your brim. But no worries, friend, no worries. Imagine that you're sailing on the big blue. You and your best girl walk down funny, rocking the floor of the train with blue. You'll never forget how you love us so. But no worries, friends, no worries. time will you remember that it happened to you? Just look and you'll find. No run, no lie. There are no secrets to hide. No run, no lie. Leave your problems behind. Leave your problems behind. Tra la la la la la la la la la la. Hip cat is sitting in the shade of that mango tree, waiting to get that sweet honey. She loves the fifth of her island joe. No one could ever make you smile so. L'he cantat amb el meu grup Twitties. Doncs sempre que l'escolto, tio, mai es fa cansat per l'orella. És veritat, per això potser m'amolava tant el tema, perquè igual el vaig descobrir per Twitties jo. Podria ser, no guardes, però sí, però sí. Ja pot ser, ja pot ser. I a l'Estudi One també s'ha ficat bastant. Hòstia, és veritat, que van tenir la festa del desaniversari, tampoc m'arriba a comentar res, no, em sembla? No, és que després d'un mes i mig... És increïble. Passen moltes coses. Un mes i mig intens, eh? Però... Va estar a rebentar. Pues sí, com sempre. Te trobaves a tota la família que has pogut anar veient en el bar de l'Estudi One? Pues sí, la veritat, tret de 3 o 4 persones que van trobar faltar allò habituals del bar, que no van el poder... Menor. Bueno, sí, que no van poder venir o que no, directament no van voler venir. L'anglès, sí. Pues, ostres, per allò de més, déu-n'hi-do. Un munt de cares conegudes. La Ioli, saps? Que feia temps que no la vèiem. Sí. Monzonero, també. Bueno, Monzonero jo el vaig veient, home. Sí? Monzonero, Still Alive, en Tarragona, tio. Still Alive. No sé, que Joan Jordi i Laura vau muntar una gran festa d'aniversari. I, bueno, i per què no dir-vos de que em feu pues, pels 15, pels 20 anys, pels 25. Bueno. Tot sigui fer festes. Passat a passat, de moment no fem la primera. Tot sigui fer festes. Primerament... Primer ja s'ha fet el desè aniversari. Ara el pròxim aniversari és el de la ràdio. Sí, l'any que ve, ja. L'any que ve, segur. O sigui, ja, no sé, ja, tio, 2011. Ja perdo la compte, ja. 2011, tens raó, 2011. Sí, senyor. 2011. 10 anys, sí. Bueno... 10 anys tu a l'esquena. Bueno, el programa, 10 anys. Tots els que han passat per aquí, que han col·laborat... I no, no t'has ofegat, a la peixera, saps? Ha sortit brànquies, forat del cul. Bueno, Txec, seguirem aquí i acabem aquí l'especial de Hepcat. Pues bueno, després d'aquest Right on Time de No Worries del 98, ja el 2000 doncs van treure... És veritat que estan parlant de Hepcat. La seva última faceta, el Push and Shove, on grans membres Raúl Talavera i Àlex Desert doncs tan sols van fer col·laboracions, ja no estaven a dins de la formació. I bueno, i a partir d'allí doncs suposo que ja cadascú ja va fer la seva i van dir de deixar-ho. Però ens anàvem enterant de que ho havien deixat, però que allí a casa seva, per Califòrnia, doncs anàvem fent actuacions. Això ho anàvem veient per... Bueno, anàvem llegint per internet. Sí, que ho vam comentar en diverses ocasions. Sí, tio. S'estaven movint massa per Califòrnia i no sumaven el cap per enlloc. És que no sortien d'allí. Sí. No es veia cap concert per Europa i... Era raro. Sí. Llavors, el 2003, entre el 2000... Saps que ho van deixar? En el 2003, quan van començar així a fer més concerts, agafant... components una altra vegada del Científic, com el sexual Raúl Talavera, i van fer una remasterització de l'Out of Nowhere, el primer disc, incloent doncs una versió Nigel, que és del tercer tí del Right on Time, i el Club Meditation, que és un tema inèdit. Ja després, el 2007, doncs, ja va vindre la notícia dràstica. El gran David Fuentes, baixista, doncs, va morir de càncer. Llavors això va ser un cop molt fort per ells. Però suposo que això els hi va agafar forces per ja dedicar-se una altra vegada a fotre-li canya dalt de l'escenari, com vam comprovar, doncs, aquest passat festival del Rodecat del març. Mm. Bueno, Txec, aquí a l'especial de Heca, que feia temps que el volia fer, i ara hora. Pues bueno, anirem llançant l'últim tema d'aquest últim disc del Push and Shove del 2000. Doncs ficarem el tema de The Region ja per acabar aquí l'especial amb Guns N' Roses. Doncs molt bé, aquí, com per variar, Guns N' Roses, sempre ens enganxen les coses, som espixats al ventre. Molt bé, hem sentit aquest especial de Headcat. La veritat que ha valgut la pena, tot i el temps que ha passat. Però bueno, sempre és agradable sentir aquesta gent, oi? I tant. Molt bé, doncs ara posarem uns temilles, però abans m'agradaria, perquè ho hem trobat per aquí, regirant l'ordinador aquest, que ja ens havíem borrat la carpeta i mira, l'he trobat de casualitat. I regirant, hem trobat una falca que va gravar, bueno, van gravar quan vam inaugurar el programa, amb, bueno, encara està amb la veu de l'Enric, i el nom del programa encara no era ni Ganja Nights, encara era Ganja Time, que va ser el nom que va tenir el programa durant un o dos programes, em sembla sentir, però sí, bueno, perquè la falca ja no es va modificar. perquè és, va donar la casualitat que també hi ha... Sí, un, a Madrid hi havia una penya que tenia... Però no sé jo per què van tenir que canviar el nom, perquè al cap i a la fi... Sí, ja sabia bueno, aquesta penya ja si continuen o no, però bueno, és igual. Total, que es diu Ganja Nights, però el seu dia es va dir Ganja Time. Anem a sentir aquesta falqueta perquè m'ha fet gràcia trobar-la. Tinc entès, no sé, encara la posarà l'Iñaki, company de Ràdio Sant Pere i Sant Pau. Encara deia que de tant en tant la soltava. Però jo no l'havia trobat fins avui. Anem a sentir-la, doncs. Sí, sí, sí, amics. Per fi un programa de reggae a la ràdio, Ganja Time. I on havia de ser? Ràdio Sant Pere i Sant Pau. Cada dimecres de 10 a 11 de la nit tens una cita obligada. Et convidem a un món de ritmes càlids, d'un estil de música en constant evolució, del sentiment, la lluita i la protesta que una societat ha posat en la seva música. Tens una cita amb Jamaica, Ganja Time. I recorda, el reggae en ganja. Hosti. Sí, doncs sí, hi ha coses que no han canviat. El reggae en ganja. Fa 9 anys, d'això. Sí, sí, sí, és un document històric. És un document històric, ja. Encara i... està allí, eh? Sí, sí, sí. En veu del nostre estimat Enric Bescós. I no res, bueno, després de sentir aquest tall que ens feia gràcia a posar, anem a sentir una mica de funky, uns temes d'un disc que em van regalar no fa massa. Bueno, el disc em van regalar una panera, diguem-ho així. Entre ells hi havia aquest disc. I el tema és un tema de James Brown, que és... si no recordo malament es diu Life in New York, espera't, ara us ho dic segur, Down and Out in New York City, això mateix, i bueno, i sona així. Yeah, man, like you know. Got the bad cats and the bad hats, playing it on real good. when you need a friend. Trouble mind, when you need a friend, you got a trouble mind. Ain't nobody gonna give you one thin dime, huh? The bricks. Molt bé. Doncs hem sentit aquest tema de James Brown. No sé què ens volies comentar. Sí, no, que m'havia descuidat dir-vos de que doncs, a la festa de Sant Joan i a la platja del Miracle de Tarragona, doncs, en la secció de l'escenari reggae, doncs, tindrem els Potato Fire, Mr. Potato, i també hi haurà els Game Over Selectors des de Reus. Almenys doncs, hi ha alguna cosa, no com l'any passat, que va fer cagalera, saps? Perquè tot era pum, pum, pum, toma la casitos. I jo crec que sempre va bé, doncs, com sempre han estat fent, aquests tres espais perquè la gent no es trobi al seu lloc per celebrar la revetlla de Sant Joan. Doncs bé, també dir-vos de que... de que en el mes de setembre doncs s'estrenarà la pel·lícula Soul Boy allí a la Gran Bretanya. Va de, sobre doncs, l'època 60s, saps? Doncs agafant el tema del Northern Soul, ja està bé que facin aquest tipus de pel·lícules perquè la gent doncs, vagi veient doncs, que també existeixen aquestes músiques i no pas la porqueria de les 40 principals. L'únic que falta saber si arribarà aquí o no arribarà o com arribarà. O... sí, jo crec que sí. This is England va acabar arribant. Sí, però... sí, no ho sé, potser sí, clar. Esperem de que sí, saps? Si no, doncs... pues... ja sabeu quins mitjans s'utilitza. Ai, que ho he dit jo. Bueno, ja que estem en temes de pel·lícula, anem a sentir, bueno, com hem fet abans, una cançó que també és d'una pel·lícula, que es diu... bueno, és de la pel·lícula Coffee. És un tema de Roy Ayers que és Coffee is the Color. Coffee is the color. Bueno, doncs ja han sentit aquest tema de la pel·lícula Coffee, aquest Coffee is the Color de Roy Ayers. Comentava que la cançó que han sentit abans de James Brown, el Out and In, bueno, el secret de New York City, és de la... pertany a la pel·lícula Black Caesar. Sí, sí, com esteu veient, són tot bandes sonores. I a continuació sentirem un tema també d'una altra pel·lícula que es diu Bràcula, i no estem parlant de Condemol, la pel·lícula de El Chiquito a la Calzada se va a Transilvània, que fa de Bràcula, també em sembla que es deia igual. Potser que es digués Bràcula, oi? Una pel·li per llançar-la a la bossa. La primera tenia... Bueno, no, és mentira, no tenia cap mena de gràcia. Tret del Chiquito, que feia gràcies de per si, ja està. En primer moment el Chiquito feia gràcia, però ja després ja... No, però... És que el van explotar, el van explotar. Massa. Van rebentar-lo. O sigui, va sortir i després van sortir 50 milions d'imitadors sense cap mena de sentit fent el mateix. Sé que algun il·luminat li va donar per fer una pel·lícula, i no només una, sinó amb seqüela, que va ser la de la pel·lícula de l'Oeste, aquella, com es deia, l'Oeste, el Condemor de la Pradera. Sí, sí, no, no. Bueno, sé. Pel·lis del friquisme, saps? Sí, algú fora de sèrie, fora de sèrie. Jo tinc la primera. Tens la primera? Sí, sí, al principi la veia i no em fotia ni puta gràcia. Però a mesura que anava passant el rato, no sé si és que la tonteria s'apega o què. I al final... Ja passa, eh? Al final t'acabava rient i tot, ja no sé si de la pena o... Bueno, bueno, no sé, molt recomanable tampoc seria, però... Ahí queda dicho, per si algú té nostàlgia, eh? Aquí, Condemor de la Pradera, o com s'ha dit la pel·lícula. Bé, que ho comprovin, saps? Que se senten d'un cap de setmana i que se fotin a veure només aquesta pel·li. I la de Bràcula té tela, eh? Quan surten tots cantant allí, allò típic que fan... Quan ja no saben com omplen una pel·lícula, que es foten tots a cantar, pues eso. Com un musical? No, no, no, musical no, però... En un moment donat diu, va, és que no arribem ni a l'hora de pel·lícula, jo què sé, fotem 5 minutets aquí de cante con coreografia, aquí amb el Chiquito cantant Handel Morena o aquest aquí, petapam, amb el coro, i... Bueno, és igual, ens estem desviant del tema. El tema que ve a continuació es diu Bràcula, insisteixo, però no és el Bràcula del Chiquito, sinó és el Bràcula dels Estats Units, d'aquest cinema negre, de la Black Exploitation. Black. I és un... Ai, espera't. Ara no el trobaré, aquí. El tema és de James Page i la pel·lícula és del 1972, per qui li pugui interessar. I sona així. Em ganja Nights. Doncs aquí estem, Fosqui, no et preocupis. Benvingut allò... Doncs, per raons de feina, històries, doncs, bueno, mira, bueno, però ja diem, no ens enganxem de canja. Sigue vivo, igual que el programa que fan a continuació aquí a Ràdio Sempre i Sant Pau, en qüestió d'un minutet, o sigui, ja pots estar espavilant. Anem aquí al Metal Convulset. El Metal Convulset, aquí, sí senyor. I no res, nosaltres ja despedir-nos perquè ja l'hora que és poca cosa més podem dir, a part de que us esperem dimecres que ve. Aquí que el Gerard té preparada una sorpresa molt especial que no us podeu perdre, en sèrio. Yei, els cantantes. Pues no res. Però bueno, Txell, 101.0 FM, Ràdio Sant Pau, Sant Pau, Guns N' Roses, ha estat un plaer. Bona nit. Fins dimecres que ve. What bugs a man, what hurts a man when he give him a drink, huh?